نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. سبق نمبر 305 کا پہلا حصہ ہے سورة الانفطار آیت نمبر 1-19 Lesson number 305A, Ayat number 1-19, Surat Al-Infitar. Surat Infitar, tertib ke etebar se 82, yani 82 number ki surat hai. Ek ruku hai, 19 ayat hai. 80, yani 80 kalimat hai. Aur 324 huruf hai. Makki surton mein iska number 82 ہی ہے اس سے لگتا ہے کہ کافی بات کے دور کی صورت ہے صورت کا نام انفطار پہلی ہی آیت انفطرت سے ہے اس کا روٹ اور اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ آیت کے ساتھ دیکھیں گے پوری صورت کا ٹاپک یہی ہے اعمال نامے حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو کر رہے ہو وہ لکھا جا رہا ہے جو بھیج رہے ہو وہاں وہی پہنچ رہا ہے وہاں جا کر کوئی اچانک چیز نہیں دیکھو گے وہی ہوگا جو اس دنیا میں تم نے بھیجا تھا اور ایسی تمام چیزیں جس کو انسان یہاں حقیقت سمجھے نہ سمجھے لیکن کل قیامت کے دن وہ سب کچھ ایک ایسی حقیقت کی طرح اس کے سامنے ہوں گی جس سے وہ منہ پھیر نہیں سکے گا تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ السماء انفطرت اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور کیا ہوگا واذ الکواکب انتثرت اور جب ستارے جھڑ جائیں گے واذ البحار فجرت اور جب سمندر بہ نکلیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی ایسے لگتا ہے کہ کسی بہت ہارر مووی کا کوئی سین دکھایا جا رہا ہو یا کسی بھی فن پلیکس میں موجود بنگلے کا کوئی منظر ہو تصور کی آنکھ سے دیکھیں آسمان پھٹ رہا ہے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں ساری زمین پانی سے بھر گئی اور ساتھ ہی قبروں میں سے مردے نکل رہے ہیں کیسا منظر لگے گا آج تو لوگ فن کے نام پہ خود کو خود ہی مشکل میں ڈالتے ہیں نا لیکن جب حقیقت میں یہ منظر سامنے آئے گا تو ہوگا کیا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اس دن ہر شخص جان لے گا اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا یعنی اگلے پچھلے سارے اعمال کا پتہ چل جائے گا آگے بھیجے دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں اور بدیوں کی صورت میں اور پیچھے چھوڑے اپنے اثرات کی صورت میں اپنے نقش قدم کی صورت میں اور اپنی اولادوں کی صورت میں ایسے وقت میں انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا چار قسمیں اور اس کے بعد جواب قسم علمت نفس ما قدمت و اخرت سوچیے ذرا کیسا لگتا ہے سوچ کے کچھ ہوتا ہے نا اگر بیٹھے بیٹھے زمین ہلنے لگے آسمان گر گر کے پڑے اور کہیں پانی ہے اور کہیں قبریں ہیں اس کے بعد بندے کو کسی دوسرے کی فکر رہے گی خوش رہے گی خوش رہے گا ہرگز نہیں رہے گا تو کیوں نہ ایسی چھوٹی سی قیامت کو دنیا میں ہی اپنے دل پر محسوس کر لیا جائے اور دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی آخرت کی فکر کی جائے لیکن انسان سے یہ ہو نہیں پاتا اس لیے کہ یہ دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے اور اس کو چھوڑنا بڑا کڑوا لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ دنیا سے اگر ہماری رونقیں کم ہو گئیں تو ہم بہت بیکار زندگی بسر کریں گے بورنگ ہوگی دنیا زندگی ایسی ہوگی اور ویسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسان کو تصور کی آنکھ سے یہ سب کچھ دکھاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ سورت تکویر، سورت الانفطار اور سورت الانشقاق پڑھ لے. یہ ترمذی کی روایت ہے. لیکن یہ منظر بہت تھوڑے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس منظر کو تصور سے ہی دیکھ لے انسان تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے. لفظ اعزاز سے سورت شروع ہوئی. اعزاز جو ہے یہ ظرف مکان ہے، زمان بھی ہے، دونوں معنوں میں آتا ہے. جب کے معنوں میں، یعنی جب ایسا ہوگا، ناگہاں، اچانک کسی چیز کے ہونے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اذا السماء انفطرت، اور سما کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے آتا ہے. کون سا مؤنث؟ مؤنث سمائی، سنتے سنتے مؤنث ہو گیا. ہمارے ہاں تو آسمان مذکر ہے نا، لیکن عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے آگے لفظ انفطرت مؤنث میں آیا. اس لفظ کا روٹ ہے فاتورو، فتورو. فتر کہتے ہیں کھود کر الگ کرنا، اور طول میں پھاڑنا، کوئی چیز لمبی تھی اور پھٹ گئی. چرنے کے معنوں میں پھڑنے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں نا عربی میں، شق، فجرا. لیکن فتر کہتے ہیں کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے. اسی سے بھی لفظ فطور بھی ہے، صورت ملک میں ہم دیکھ چکے شگاف کے معنوں میں. تو ذرا سوچئے کہ آسمان چر جائے گا کسی پرانے کپڑے کی طرح. جب کوئی کپڑا بہت پہن لیا جاتا ہے نا تو اتنا ہی مزے کا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے چر جاتا ہے. یہ آسمان صدیوں سے اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت. کواکب کوکب کی جمع ہے، چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے ستاروں کے لیے آتا ہے، اور یہ رباعی ہے. انتثرت کا لفظ نون سا را سے ہے، نثر، بکھر جانے کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو کسی چیز سے جھڑ کر پراگندہ ہو جائے، اسی طرح ناک جھاڑنے کو انتثار کہتے ہیں، کیونکہ ناک کی رطوبت کے اجزاء بہت بے ترتیبی سے پھر باہر گرتے ہیں. کوئی چیز ادھر گر جاتی ہے، کوئی ادھر گر جاتی ہے. اسی سے لفظ نثر بھی ہے پروز کے معنوں میں. ایک ہوتا ہے شعر. شعر کیا ہے؟ بہت مربوط کلام ہوتا ہے، قافیے پہ قافیہ ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ. جبکہ نثر بکھرا ہوا کلام ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا. یہاں تصور میں آتا ہے جیسے تسبیح کا دانہ کھل گیا، تسبیح کی گرہ کھل گئی. انتثرت، تسبیح کی گرہ کھلی، موتی گرنے لگے. اس وقت جتنے بھی ستارے ہیں نا یہ آسمان کی وجہ سے جمے ہوئے ہیں. جیسے کسی امبریلا کا تصور لائیں، اس کے نیچے کے تار سیدھے ہوتے ہیں نا، تو اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی کھچا ہوتا ہے. اب اس امبریلا کے اوپر کچھ بھی لگا ہو، موتی، ستارہ، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹکی بھی لگتی ہے. لیکن اگر اندر سے وہ جال توڑ دیا جائے یا اس کی سٹک ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے تو پوری امبریلا ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا. بالکل اسی طرح جب آسمان ڈھیلا ہوگا نا تو اس پہ ٹکے ہوئے ستارے بھی آپس میں ٹکرانے لگیں گے اور سب بکھر جائیں گے. وإذا البحار فجرت، اور جب دریا یعنی سمندر بہ نکلیں گے. یہ سب دیکھیے مؤنث کے صیغے ہیں. کواکب کے آگے انتثرت، یہ جتنے بھی تے ہیں نا اس میں، انفطرت، انتثرت، فجرت، بوصرت اور احقرت، پورے، قدمت، یہ سب مؤنث کے تا ہیں، تا تانیث ہے، کیونکہ یہ روٹ کے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جن کا یہاں تذکرہ ہے یہ مؤنث کی ہیں. فجرت کا لفظ فجرہ سے، پیچھے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے. بہار جو ہے یہ باہر کی جمع ہے، اور فجرت وسیع پیمانے پر پھٹنا. فجر کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے افق پر نمودار ہوتی ہے. تو فجرہ پانی وغیرہ کو پھاڑ کر وسیع علاقے تک چلانا جاری کرنا. ایسے لگتا ہے کہ سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں میں بہا دیا جائے گا. پیچھے سورت تکویر میں ہم پڑھ چکے بہار و سجیرت کے معنی, سجرہ سے جلنے کا معنی. تلاتم برپا ہوگا, پانی پھیلے گا, پانی جو گیسوں کا مجموعہ ہے پھر واپس گیس میں بدل کر جلنے لگے گا. اب اللہ کو بتائیے اصل حالت کیا ہوگی, لیکن منظر بڑا خوفناک ہے. آج سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ پردے رکھے ہوئے ہیں, کچھ رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں جو پانی کو الگ الگ کرتی ہیں, کہیں میٹھا ہے کہیں نمکین, کہیں نیلا ہے تو کہیں سبز ہے. لیکن قیامت کے دن جب یہ پردے پھٹیں گے تو ایک بھوچال آ جائے گا. آپ سوچئے قیامت اتنا بڑا دھماکہ ہے کہ بڑی بڑی مخلوقات, آسمان اور ستارے اور دریاؤں اور سمندروں جیسی چیزوں پہ یہ حال ہوگا, ان کا یہ حال ہوگا, تو انسان پر یہ لمحہ کتنا بھاری ہوگا. پیچھے آتا ہے کہ ثقلت فی السماواتی وفی الارض, بڑا بھاری حادثہ ہوگا یہ آسمان و زمین پہ. تیز چلتی ہوئی دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں نا تو چور چور ہو جاتی ہیں, تو آسمان اور زمین بھی تو دو تیزی سے گھومنے والی گاڑیاں ہی ہیں, جب ڈھیلی ہوں گی تو آپس میں ٹکرائیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. قبور قبر کی جمع ہے اور بُعْثِرَتْ بَعْثَرَ سے ہے, یہ بھی رباعی ہے, با عین ثا را اس کا روٹ ہے, اور تا مؤنث کے لیے. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا بُعْثِرَ, یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے, بَعْث با عین ثا اور عین ثا را سے. بعث کا ایک معنی ہوتا ہے زمین کا کھودنا, ڈھونڈنا یا ڈھونڈ نکالنا, اور اثر کا معنی ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا. اسی طرح پہ کھل جانے یا سامنے آنے کا معنی ملتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور کھودا جائے گا تو مردے خود بخود زمین سے باہر نکل پڑیں گے. کبھی کھدائی ہوتی دیکھی ہوگی, زمین کھودتے ہیں اور اس کے اندر سے کسی کی لاش نکل آتی ہے, کسی کی ہڈی نکل آتی ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا, اوپر کی چیز نیچے, نیچے کی چیز اوپر آ جائے گی. کبھی آپ نے جانوروں کو مٹی کو ریتتے دیکھا ہوگا تو اندر سے کچھ دبی ہوئی چیزیں نکال کر کھاتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, سورۃ عادیات میں بھی یہ لفظ آتا ہے, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, کیا نہیں جانا کہ جب نکالا جائے گا ہر ایک وہ چیز جو قبروں میں ہے. سورۃ معارج میں آتا ہے, يَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاءً, جس دن وہ نکالے جائیں گے قبروں سے جلدی جلدی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ لوگوں سے حساب لیا جائے. یہ سب بنا ہی انسان کے لیے تھا. اب جب انسان ختم ہو گیا تو اس دنیا کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت. اس بات کو بھی ہم سورۃ یاسین کی آیت 12 میں تفصیل سے دیکھ چکے, جس میں آتا ہے کہ انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پرنٹس لگ رہے ہیں ہر چیز پر, ہر عمل سامنے آئے گا. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس نے پہلی عمر میں جو کام کیے تھے اور بعد والی عمر میں جو کام کیے تھے وہ ترتیب کے ساتھ اعمال نامے میں ہوں گے, کیونکہ بعض دفعہ انسان ابتدائی زندگی میں گناہ کرتا ہے لیکن آخری عمر میں اچھے کام کر لیتا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ کسی کا معاملہ اپوزٹ ہو کہ ابتدائی زندگی اچھی ہو اور بعد والی بری, تو جو چیز بعد میں وہی سامنے آئے گی نا. ایک تو یہ مطلب ہے, اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے, وہ سارے کے سارے وہاں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے, اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے. بغیر اس کے کہ لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو. سوچے ذرا کوئی اچھا کام کیا ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں؟ کوئی ایک اچھا کام کر جائیں ہم، کوئی نیا کام جو ہمارے ارد گرد اب نہیں ہے، تاکہ کل ہمارے لیے اچھا صدقہ جاریہ ہو. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، جس نے کوئی بری بات کی، بری رسم ڈالی، تو اس کا عمل بھی اس پر آئے گا اور بعد والوں کا عمل بھی اس پر آئے گا گناہ کے ساتھ. یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. اللہ نے ہر چیز گن کے رکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح قدمت سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ کن کاموں کو ترجیح دیتا تھا، کرتا کیا تھا، کن کو مؤخر کیا، کن کو آگے رکھا. سورت قیامت میں ہم پڑھ چکے، ینبأ الانسان بما قدم واخر، انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے رکھا. ہر چیز وہاں موجود ہوگی، گن گن کے رکھا جائے گا. وہاں ایسے آرگنائز طریقے سے انسان کے گناہ اور ثواب ہوں گے کہ کچھ چھٹے گئی نہیں. اور شعور کو بیدار کرنے کے بعد اب انسان کو پکارا جا رہا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب سے جو بڑا کرم والا ہے بہکا دیا؟ اپنے رب کریم سے تجھے کس چیز نے بہکا دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے فریب میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب جو تجھ سے پیار کرنے والا، جس نے تجھ کو وجود بخشا، تجھے عقل اور فہم دیا، تجھے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اتنی مہربانیوں والے رب کا تقاضا کیا تھا کہ تو اس کا بن جا، اس کا فرما بردار بن، لیکن تو دھوکے میں آ گیا. تو نے اپنے آپ کو خود ہی جہنم کا ایندھن کر لیا. بتا کون سی چیز ہے جو تمہیں رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالتی ہے؟ اور دھوکے میں ڈالنے سے یہ بھی مراد ہے کہ کیوں رب سے بدگمان ہو گئے ہو. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوست اپنے بگڑے ہوئے دوست سے پوچھے، یعنی جس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، اب تھوڑا اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، تو دوسرا دوست اس بات کو محسوس کر کے بڑے پیار سے اس کو کہتا ہے، میرے دوست تمہیں کس نے میرے بارے میں غلط فہمی میں ڈالا، میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں. کوئی ماں بگڑے ہوئے بچے کو کہے کہ بیٹا تم میرے بارے میں کیوں ایسے سوچتے ہو، کیا میں تمہاری دشمن ہوں؟ میں نے تو تمہیں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ کیا، تو کیا میں تمہیں پکڑوں گی؟ جتنا سوچیں گے اتنا انسان کو اپنا آپ دکھے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت اتری، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے بارے میں اور ہر اس شخص کے بارے میں جو واقعی رب سے غفلت میں ہے، رب کے بارے میں بدگمان ہے. الانسان استغراق کا ال ہے، سب کو جب سب کا لے لیا. اب ما غرہ کا میں غرہ غین رو رو فریب دھوکا. اصل دیکھا جائے تو آخرت کے ڈر اور اندیشے سے خالی رہنا، یہی تو ایک دھوکا ہے. دنیا کے پیچھے رہنا اور اس کو سب کچھ سمجھنا، یہی تو دھوکا ہے. کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا، اور کتنا خوف ہے اس بات کا کہ لوگ پوچھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے بارے میں انسان زیادہ فکر رکھتا ہے اللہ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کون سا رب ہوں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے درست طور پر بنایا. صرف بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ٹیڑھا میڑھا، کھردرا نہیں بنایا، کتنا نرم، کتنا خوبصورت بنایا. اپنے آپ کو تو دیکھو، ذرا شیشہ تو دیکھو. ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اندھیرے تھے، پھر یہ نہ کیا کہ ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی، آدھا ناک لمبا اور آدھا پھولا ہوا، آدھا ماتھا چپٹا اور آدھا گول. ہر چیز برابر ہے. تین مرحلے ہیں اس میں، تخلیق کا مرحلہ، خلق کا، فسوا کا، تسویہ کہتے ہیں اس کو، جیسے ایک دیوار بنانے کے بعد اوپر سیمنٹ لگا کے تو بعد میں ایک جیسے وہ رندا سا پھیرتے ہیں نا، بالکل اس کو اسموتھ کرنا. یہ کہاں ہے؟ یہ ہم اپنی اسکن کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنی اسموتھ ہے. آپ سوچیں کہ اگر منہ پہ کیل ہوتے، منہ پہ ہاتھ ڈالتے تو سوئیاں چبھتی، بازو پہ ہاتھ لگ جاتا تو کچھ چبھتا نہیں، چبھتا نا. یہ ہے اس کا، فسوا کا. اور فعدلک میں عین دال لام ہے، عدل سے برابری کے معنوں میں، ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی نہیں، ایک بازو لمبی اور ایک چھوٹی نہیں ہے، اتنا کچھ اس نے بنا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ دیا. کیا مطلب ہے اسے؟ چاہے تمہاری شکل باپ سے مل جائے، کسی کی ماں سے مل جاتی ہے، کسی کی ماموں سے، کسی کی چچا سے، اور کسی کی تو اللہ معاف کرے کہ انسانوں سے بڑھ کے جانوروں جیسی ہو جائے. کر سکتا تھا نا، بندر کا منہ لگا دیتا، گھوڑے کا منہ لگا دیتا، لیکن یہ اس کی محبت دیکھو کہ اس نے تمہیں کتنا پیارا بنایا. ساری مخلوقات میں دیکھ لیجئے، سب سے خوبصورت انسان ہے. آپ مور کو ہی دیکھ لیں، خوبصورت سے خوبصورت جانور اور پرندے کو دیکھ لیں، اگر انالیسس کریں گے، فائدہ اٹھانے کے ناطے سے دیکھ لیں، تو انسان دنیا میں سب سے خوبصورت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر چربی نہ ہوتی اور جلد نہ ہوتی تو ہم کیسے ہوتے؟ ڈھبے پڑے ہوتے نا، گھٹے پڑے ہوتے ہمارے جسم پہ. اگر ہمارا توازن قائم نہ کرتا، لڑکھڑاتے پھرتے جیسے نشے میں لوگ گھومتے ہیں، کیسے لگتے؟ ٹانگیں پتلی، دھڑ اوپر سے چوڑا، اوپر چھوٹا سا، پھر منہ لگا دیا، اپوزٹ کر لیں، نیچے سے بہت موٹے ہوتے، بھدے بھدے پاؤں ہوتے، اور اوپر پتلے ہوتے جاتے ایک ٹرائنگل کی طرح، کیسے لگتے؟ پیرامڈس کو ہی سوچ لیں، اور اوپر سے بہت چوڑے ہوتے اور نیچے پتلی پتلی مرغی جیسی ٹانگیں لگی ہوتی، کیسے لگتے؟ فسواک فعدلک، کتنا معتدل بنایا. قد اتنا لمبا ہوتا کہ نیچے بیٹھ ہی نہ سکتے، درختوں کے ساتھ جا کے لگتے. ہمارے پاؤں ہاتھی اور زرافے جیسے ہوتے، کیسے رہتے؟ اپنے پاؤں کو دیکھے ذرا، لمبی ٹانگوں کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے چپو رکھے ہوئے، یہ اسے ڈبل ہی ہوتے، بس ایک فٹ ہے نا تقریباً، دو فٹ کے پاؤں ہوتے، کہاں رکھتے؟ گاڑی میں بیٹھ سکتے؟ آتے جاتے لوگوں کے پاؤں ہمارے پاؤں پہ آتے، چیخے مارتے، اتنا پیار کرتا ہے یہ رب. پھر انسان کے اندر عدل ایک اور بھی ہے، مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، سب کا ریشو بالکل مناسب رکھا. آگ بڑھ جائے تو بخار بند ہو جاتا ہے، پانی کم ہو جائے تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے انسان، ہوا بند ہو جائے جسم میں سے نکلنی تو انسان کو قبض ہو جاتی ہے. کیسے اللہ نے کیا؟ نہ تو شیر کی طرح بہت خونہار بنایا، اور نہ گیدڑ کی طرح بالکل بزدل بنایا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، عادات میں عدل ہوتا ہے، اخلاق میں عدل ہے، جنات میں شر کا میلان زیادہ ہے، فرشتوں میں خیر کی طرف زیادہ ہے. اللہ نے انسان کو بیچ میں رکھا، فالحمہا فجورہا وتقواہا. کیا اپنی شکلوں پہ پیار نہیں آتا؟ اللہ کو سوچئے ذرا، کتنے پیار سے میرے رب نے مجھے بنایا، اللہ نے اپنی پسند کی بنائی. یہ نہیں کیا کہ ماں کی پسند کا بنایا یا باپ کی پسند کا بنایا. ہماری شکلیں اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا کریں. کبھی اپنی یا کسی کی شکل کو برا نہ کہیں. بہت گھٹیا پن ہے کسی انسان کا اگر وہ اپنی اور یا کسی کی شکل کو برا کہے. تو کہا پھر جب یہ سب کچھ بنا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تو سوچو تم کیا کر رہے ہو. یہ جو لفظ ہے نا رکبک، یہ رکب یرکب ترکیب سے ہے، را کاف با اس کا روٹ ہے، ترکیب کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے، ایک کے اوپر دوسرا سوار ہونا. متراکبہ کا لفظ ہم نے سورۃ الانعام میں غالباً پڑھا تھا، دانے پہ دانا چڑھا ہوا. مختلف مناسب چیزوں کو ملاتے ہیں نا، پھر ہی کوئی چیز بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کیسے تمہیں میں نے جوڑا. ہڈیوں کو دیکھیں، جوائنٹس کو دیکھیں، نیچے گوشت ہڈی ہے، پھر گوشت ہے، پھر چربی ہے، پھر کھال ہے، پھر بال ہے، یہ ہے رکبہ. جیسے بچے کھیلتے ہیں نا لوگوں سے، مختلف چیزیں جڑتی ہیں، پھر اسی سے بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں. اللہ نے ہمارے اندر واقعی پورے اسکیلٹن رکھے ہوئے ہیں. और ये कहाँ हो रहा है? काली कोठरी में। कहा, कल्ला, बल तो कज़्ज़बून बिद्दीन, हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो जजा सजा के दिन को झुठलाते हो। इतना कुछ लेने के बावजूद भी तुम मानते नहीं हो कि मरने के बाद बदला मिलेगा, जजा सजा मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी इस तरह की जिंदगी लगती है कि जैसे तुमसे किसी ने पूछना ही नहीं है। अल्लाह ने तुम पे जो मेहरबानियाँ की, तुम उसको नहीं मान रहे। उसकी वजह ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, बल्कि वजह क्या है कि पता है फिर भी तुकज़्ज़िबून, क्योंकि तकजीब होती उस चीज़ की है जिसको इंसान जानते बूझते झुठलाए। तुम्हें सब पता है लेकिन मानना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मानने के बाद ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं, कुछ पाबंदियाँ लगती हैं। मान जाओ कि उसने तुमको पैदा किया, और जो तुम्हारा हिसाब होना है वो ऐसे ही अंदाज़ों का नहीं कि जो किसी को हो गया कर दिया, इसको ये दे दो, इसको ना दो, सबको बराबर कर दो। बल्कि वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, यकीनन तुम पर निगेबान, इज्जत वाले, किरामन कातिबीन, लिखने वाले मुकर्रर हैं। यालमून मा तफअलून, वो खूब जानते हैं जो तुम करते हो। यहाँ आप देखिए कि इंसान को एहसास दिला दिया कि तुम जो करते हो वो लिखा जा रहा है। पहले तो लफ्ज़ कल्ला कहकर बात की थी ना कि कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, ऐसे लगता है कि बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। रब से धोखे में रहने का कोई जवाब नहीं। यहाँ जो कल्ला है ना, हक्कन के मानों में भी है। अल्लाह ने काफिरों के तर्ज अमल की नफ़ी की है कि जो अल्लाह की मोहब्बत और रहमत के बावजूद धोखे में मुबतला है, और इससे मुराद क़यामत का झुटलाना भी है। और देखिए कि फरिश्तों की चार खूबियों का तस्करा इसमें, हाफिजीन, किरामन, कातिबीन और यालमून मा तफअलून। इतने काम करने वाले फरिश्ते तुम पे रखे हुए हैं जो तुम्हारा एक एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, तुम्हारे आमाल को। और किरामन कातिबीन उन फरिश्तों का नाम है जो हमारे आमाल नामे को लिखते हैं। कातिबीन तो लिखने वालों को कहते हैं ना, और किरामन से बताया गया बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इंसान के हर काम और उसकी हर बात को लिखते हैं। एक नेकी लिखता है और एक बदी लिखता है। ये वही चीज़ है जिसको सूरह काफ़ की आयत 17 और 18 में फरमाया, इस यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीनि व अनिल शिमाल व अनिल शिमाल क़ईद, जबकि दो लेने वाले इसको दाएं और बाएं बैठे लेते रहते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज़ वो नहीं बोलता मगर एक मुस्तैद निगरान इसके पास होता है। कभी सोचा हमने फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस किया करें? खुद ब खुद बुरे काम करने से हया आएगी। इंसानों से तो इंसान छुप जाता है लेकिन फरिश्तों से नहीं छुप सकता। अल्लाह ताला एहसास दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, मुख्तात रहो, कोई तुम्हें देख रहा है और कल तुम्हें दूसरों के सामने पेश किया जाएगा। किसी ने सवाल किया कि फरिश्तों को कैसे पता चलता है कि हम काम क्या कर रहे हैं, क्या फरिश्ते गायब जानते हैं? तो सुफियान सॉरी एक मुफ्तर है, कहते हैं कि फरिश्तों को कैसे पता चलता है कि जब इंसान अच्छा इरादा करता है तो इसके अंदर से खुशबू आती है, तो फरिश्ता उस खुशबू से जान लेता है और नेकी लिख देता है, और जब इंसान बुरा इरादा करता है तो इंसान से एक बदबू आती है और उस बदबू से फरिश्ते को पता चल जाता है और वो उसकी बुराई लिख लेता है। और देखा जाए तो दुनिया में भी तो खुशबू और बदबू फैल ही जाती है ना हर इंसान की। करते क्या हो, कैसे करते हो, क्या होगा, अल्लाह को पता है वो कैसे लिखते हैं, हमें इससे क्या लगे। आप देखिए कि जो अच्छा होता है ना उसकी अच्छाई खामोशी से भी पता चल जाती है। जो लोग खैर ख्वाह होते हैं ना, सिंसियर, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें ना भी करें ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मेरा बहुत खैर ख्वाह है। और जो बहुत बातें करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी बातों से पता चल जाता है कि ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं, दिल में कुछ भी नहीं है। اور اللہ تعالیٰ فہم اور فراست بھی تو دیتا ہے نا. جب ایک مومن اپنے فہم سے دوسروں کو جان لیتا ہے تو فرشتے کیوں نہیں جانیں گے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اختیارات دیے ہوئے. اللہ اکبر. ان الابرار لفی نعیم. یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے. یہ ہے ڈیکلیریشن, فیصلہ یہ ہے. فرشتوں نے جو لکھا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ابرار, نیکیاں کرنے والے جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. دو ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک اچھے اور ایک برے. جو اچھے کام کرے گا اس کی جنت, اور جو برے کرے گا اس کی جہنم. اب دیکھیں یہاں لفظ ابرار آیا نا بر سے, اور خاص طور پہ یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے یا حقوق العباد میں نیکی کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے. اور مختلف قسم کی نیکیاں کرنے والے کو بھی ابرار کہتے ہیں. یعنی کوئی ایک رٹی رٹائی نیکی نہیں کرتے تھے, بلکہ جن کی نیکیاں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں, ان کے کردار کا حصہ بن چکی تھیں. اور اس کے برعکس فجار, ایک لفظ ہے فاجر, گناہگار, لیکن فجار فعال کے وزن پہ بہت بدکار, فسق و فجور میں جانے والے. کہاں ہوں گے؟ لفی جہیم, دوزخ میں ہوں گے. سورہ شورا آیت 7 میں ہم پڑھ چکے, فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. آپ سوچیں کہ میں کس میں ہوں گی؟ اپنے آپ کو چیک کریں, ڈھونڈیں اپنا مقام. دوسروں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک جگہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ہاتھ میں دو دفتر تھے, اور کسی بات میں آپ لگے کہ وہ دونوں دفتر آپ کے ہاتھ سے, یعنی رجسٹر کہہ لیجئے, آپ کے ہاتھ سے غائب ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنتیوں اور جہنمیوں کی لسٹیں دی گئی تھیں, لیکن پھر غائب کر دی گئیں. دکھا اس لیے دیں کہ یقین آ جائے, اور غائب اس لیے کر دی کہ پہلے ہی پتہ چل گیا تو جان تو نکل جائے گی نا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح رکھوا دے. یصلونہا یوم الدین. بدلے والے دن وہ اس میں جائیں گے, یعنی جس جزا سزا کے دن کا انکار کرتے تھے اسی میں جہنم میں جائیں گے, اسی دن ان کو داخل کر دیا جائے گا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے نہیں پائیں گے, یعنی ایک دن کی بھی ان کی سزا میں کمی نہ آئے گی, چھٹی نہیں ملے گی. ایک دن اس کے بعد ان کی زندگی میں خوشی کا نہیں آئے گا, کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گے, ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. جس دن کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوگا. اور وَلَأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اور حکم سارے کا سارا اس دن اللہ کا ہوگا, اختیار سارے کا سارا اس کا ہوگا. دنیا میں تو اس نے کچھ لوگوں کو دی ہوئی ہے نا وقتی بادشاہتیں, اختیار. کوئی نوکروں پہ روپ ڈالتا ہے, کوئی بادشاہ اپنی رایا پہ روپ ڈالتے, کچھ افسر اپنے ماتحتوں پہ, بعض دفعہ ماں باپ اولادوں پہ روپ ڈالتے. کل سارے ختم, سب کچھ گیا, کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا, اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. دنیا میں اللہ نے جو اختیار دیے وہ عارضی ہیں اور آزمائش ہیں. انسانوں کو کچھ کم کچھ زیادہ کر کے اختیار دیے, لیکن قیامت کے دن سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. سورت مومن آیت 16 میں آتا ہے لمن الملک اليوم. کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہت؟ یہ پکار لگے گی جب سب لوگ مر جائیں گے, کوئی نہیں بولے گا, پھر پکار لگے گی. للہ الواحد القہار. اللہ اکیلے غلبے والے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا عمل کر لو عبادت کر لو کیونکہ لا املک لکم من اللہ شیئا میں تمہارے بارے میں اللہ سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اسی طرح آپ نے بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کو پکارا انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا اپنے نفسوں کو آگ سے بچا لو کہ میں اللہ کی قسم اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی کفایت نہیں کروں گا یعنی جب اللہ پکڑنا چاہے گا تو میں نہیں بچا سکوں گا. الفاظ کے فرق کے ساتھ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے. تو پھر ہم سب اپنا جائزہ لے لیں. کبھی سوچیں تو صحیح کتنی بڑی حقیقت ہمارے اوپر کوک رہی ہے, منڈلا رہا ایک خطرہ ہمارے سر پر اور ہم کچھ اور ہی چیزوں میں غافل ہیں. کسی کا آپریشن ہونا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. کیا موت اور موت کے بعد کے مراحل ہماری دنیا سے لذت کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچیں گے تو بات بنے گی. اور جب تک خود کو سامنے رکھ کر ان باتوں کو نہ سنیں اور نہ سوچیں اس وقت تک بات نہیں بنتی. جو باتیں ہوئیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت سنتے ہیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی میں اس دن کے لیے تیار ہوں, کیا میں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے میں تو نہیں ہوں, کیا واقعی میں دن میں ایک بار کم از کم ان سارے مراحل کے بارے میں سوچتی ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں سوچنا آ جائے, فکر لگ جائے. شعور کے ساتھ جئیں گے تو بات بنے گی اور بغیر شعور کے جئیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. آئیے تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آپ دیکھیے کہ یہی صورتیں صحابہ کرام پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو ان کے دل ہل جاتے تھے نا. ہم جھوم جھوم کے سنتے ہیں, کئی کئی دفعہ قرآن پاک پورا کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی نا. ہم نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا اور ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں. کیا ایک سرد سرد مہری اور ایک غفلت کی کیفیت نہیں دکھتی؟ ایسے لگتا ہے ہر بندہ اللہ سے بدگمان ہو گیا، یا کم از کم یہ سوچ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ما غرک بربک الکریم، ایسے لگتا ہے کہ بڑے بے نیاز ہیں، کوئی چیز اللہ نے اس کلام میں بچا کے تو نہیں رکھی نا. ہر چیز کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول کے رکھتا ہے. اب دیکھیے کہ اب اس موقع پہ بھی اگر ہمارے دل نہ پگھلے تو کب پگھلیں گے. میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک پورا پڑھ لینا یا پڑھا دینا، یہ تو انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اپنے نہیں رہے؟ اب زندگی کا مقصد بدل گیا؟ عاجزی آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ چیک کیا کریں. اور یہ چند سبق جو رہ گئے ان کو غنیمت جانے. ابھی بھی اگر غفلتوں میں ہیں، ابھی بھی اگر دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر ابھی بھی دنیا ہی ہمیں رلاتی یا ہنساتی ہے، تو سمجھ لیں کہ ابھی مقصد حاصل نہیں ہوا. ٹیسٹ دے دینا، نمبر لے لینا، اسائنمنٹس کر لینا، یہ مقصد کے حصول کے راستے کے ٹولز ہیں. اصل یہ کہ اللہ کا قرب ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ بندہ اپنا نہیں رہتا. اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ ماں قدمت و اخرت، کیا ہوگا کل آگے ہمارے نام اعمال میں. تصور کی آنکھ سے دیکھا کریں، پٹاری کھولیں گے تو اندر سے ایک بغض نکلے گا، حسد نکلے گا، سستیاں نکلیں گی، دنیا کے پیچھے بھاگنا نکلے گا، نافرمانیوں کے ساتھ دنیا حاصل کرنا نکلے گا. دل چاہے گا اس پٹاری کو کھولنے کو، لیکن کھلیں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. جب یہ بھولتے ہیں نا کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تبھی غفلت آتی ہے. اب دیکھیے کہ جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی کیمرے کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے تو وہ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جب سے موویز بننی شروع ہوئیں، شادیاں کچھ آرگنائزڈ ہو گئیں. کیوں؟ مووی بن رہی ہے، کیمرے والے کا منہ ادھر ہے. اور کچھ نہیں. آپ دیکھیے کہ آپ بول رہے ہیں اور آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ 10 دفعہ سوچ کے لفظ بولتے ہیں. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ اتنے فالتو لفظ بولتا ہوں میں. دوسروں کو نہیں پتہ چلتی ہیں آپ کی غلطیاں، آپ کو خود لگتی ہیں. میری عادت ہے کہ کوئی کام بھی کسی سے کرانا ہو تو خود تھوڑا ضرور کرتی ہوں. تو میں نے جب وائس ایڈیٹنگ سیکھی تو یقین کریں کہ میں نے اپنا ایک لیکچر لیا اور شاید میں نے کاٹ کے آدھا کر دیا، یعنی آدھے گھنٹے کی فائل تھی تو صرف 15 منٹ کی رہ گئی. اور کئی دفعہ لوگوں کے ایڈیٹڈ فائلز آتی ہیں اور اس کو سننا، ری چیکنگ کرنے میں میں دیکھوں تو میں سوچتی ہوں کہ ابھی تو اس میں اتنا کچھ ہے کاٹنے والا. کیونکہ انسان بہت کیئرفل ہو کے سنتا ہے اپنی چیز کو. اپنی غلطیاں آپ کو بہت دکھتی ہیں. آپ کے چہرے پہ ایک چھوٹا سا دھبا بھی ہو نا، آپ کو لگے گا سارے اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ شعور قیامت کے دن کے لیے رکھنا ہے کہ اس دن کیا بنے گا جس دن سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. یا جنت ہے یا جہنم ہے، بٹوین کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا کے بیچ میں رکھو، دونوں کو آدھا آدھا رکھو. وہاں کوئی تیسرا مقام نہیں ہے اور دھوکے اور غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے حساب کرنا اپنا، اور حاسبو قبل ان تحاسبو والی کیفیت پیدا کر دے. یہاں پہ سورت پوری ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.